Ba, Ipar Euskal Herrian biziki zaila da zerrenda autonomo bat aurkeztea, hautas barrutia biziki zabala baita, eta biziki zaila baita ere mezua helaraztea jendarteari, hautas barruti biziki handi hortan, eta hautetxirik ezin da lortu ere. Orduan kontsideratu dugu, askoz logikoagoa zela, koherenteagoa, parte hartzea, egiazko zerrenda batean ego Euskal Herrian, sustengatuz hautatua izaiten alden abertzale bat, bera baita bakarra izanen gure ideiak Bruselen konkretuki helaraziko dituena. EH Bildu beraz, sustengatuko duzue, Elorri Harin izanen da Iparraldeko edo Ipar Euskal Herriko hautagaia barnean, aurkezpen tipi bat Elorri Harinetaz? Elorri Harin azkaindarra da, gaztea da, emazte bat beraz, guretzat ezaugarri horiek, guzti horiek importantiak dira, lan egiten du Lekornen, eta formakuntza segitu zuen ere ego Euskal Herrian. Hiritartasun ofizial bikoitza du, eta beraz horrek permititzen du aurkez dezan bere burua zerrenda hortan. Baina guretzat importanteena ez da baita ezpada detaile tekniko horietan. Guretzat simbolo azkarra da Euskal Herritarra dela, eta naiz eta Ipar Euskal Herrian bizi eta lan egiten duen, aurkezten da ego Euskal Herriko zerrenda batean, ezan nahi baitu zerrenda hori herriek erabaki, izanen dela nazio baten aldarrikatzeko zerrenda bat bi estatutu ezberdinetan. Orduan uste dut kasu bakarra dela Europa hauteskunde hauetan, Europa osoan, eta hori da gure filosofiari begira ezaugarritasun interesgarriena guretzat. Barne gogoeta bat eramaiten duzula Euskal Herria baien ere, eta mugimendua aintzina doala, 2009-tik unarat jadanik hiru alderdiek bat egin duzu eta elgarrekin, hori da kanbiamena eta betxatzekoa da ondoko hauteskundeak begira, ez aurtengoak begira, beran ondoko hauteskundeak begira, behar bada orduan zerbait aurkezten alko dena Ipar Euskal Herritik behar bada? Orduan, barne estrukturazio hori biziki importantia da guretzat. Justuki Europa hauteskunde horien aldetik, 2004-an eta 2009-an, aintzineko Europa hauteskundeetan jarrera ezberdinak izan baitziren. Eta orduan, kakofonia hori orain jakin izan dugu kudeatzen, jarrera amankomun bat finkatuz. Eta hori, sainari biziki azkarra da guretzat, zeren eta alde batetik ateratzen gira Europa edo erriko bozetatik nunbait azkarturik, eta gainera, nonbait heldutasun aski lortu dugu jarrera amankomunoren lortzeko orain Europa hauteskundean karietara berriz zatitzen ahalginelaik biziki erreski. Orduan hori da etorkizunari begirako aintzinamendu ikaragarria guretzat, seinale biziki ona gero bai egia bost urteren edo sei urteren buruan beste manera batez behar ba aurkeztu ahal izaiteko Europa hauteskundeetan. Beste abertzale batzuek aurkeztia beren burua beste alderdiekilan, Zuber Basok, adibidez, Jose Boeverekinan, horrek ahultzen aldu Euskal Herria bai? Ba ez dut uste horrek ahultzen alduen Euskal Herria bai. Euskal Herria baik finkatu du jarrera biziki argia, konsignarik ez eman, alientziarik ez pasatu Euskal Herria bairen izenean, eta konsignarik ez denez geroz, ba, beren izen propioan, militante abertzale batzuek beste autu bat egin dute. Odan hori, ba, ez da baita ezpada kontradiarria, beste autu bat da, ez dena Euskal Herria bairena, eta puntu, ez da bat ere kezkagarria, ez du bat ere oztopurik eraginen gure barne estrukturazioari begira. Hasteko. Eta zu haurek aurkeztu duzu testu ingurua, horrek egan nahi du, nazio bat behar dela galeiten duela Euskal Herriak izaitia Europa hortan. Mugimendu abertzalearen xedea, astapenetik egan ezake, Europa mailan federalista izan da. Eta hau da, haustea 19. mendean bidean eman zen, estatu nazioen arteko logika bat. Horrek eragin dituenak hainbat gerla Europan azken mende honetan. Orduan deitzen gaituztelarik nazionalistak nunbait irri egiten aldugu, zeren eta justuki bakarrak baikira aldarrikatzeko herrien arteko Europa federal bat denen artean nunbait eraikitzen ahalduena etxe amankomun bat. Estatuen gainetik pasatuz eta estatuen arteko ikamika guztiak aparte utzirik. Orduan, bon, uste dut hori segituko dugula aldarrikatzen hauteskunde hauek eta araiz Josu Juaristik hori aldarrikotuko du ere Bruselan konkretuki. Ordezkariak izanen dira behar bada, ala ere orokorki ikusita Europaren karta eta ez zonde edo aurre ikuspenak, ikusten da neoliberalismoa azkartzen ari dela hori beldurgarri ditaike. guretzat Europa ari da eraikitzen justuki oinarri neoliberal batzuetan, hori biziki kezkagarria da guretzat, eta naiz eta orain komisioa beste manera batez bozkatua izanen den, baliteke bai oinarri horiek ez aldatzea. Orduan guk espero duguna da, hauteskunde horietatik sortuko diren beste asamblada horiekin, parlamentu berriarekin eta komisio berriarekin, logiko horiek iraultzen ahalko direlak, eta Josu Joaristi alde batetik, eta behar ba ere François Alfonsi bere sokotik, abertzale horiek, gero Eskoziatik, gero Kataluniatik behar ba, etortzen ahalko diren hautetsi berri horien bitartez, logika horiek aldatzen ahalko ditugu Europa mailan.